Murmuri. Benvinguts al murmuri número 202. Què tal? Com esteu? Per aquí ja ho tenim tot a punt per començar amb aquest programa que avui hem preparat com si fos una bombolla d'oxigen, perquè com que ens ha semblat que molts necessitem agafar aire i respirar profundament, doncs per això estem, per utilitzar la música per desconnectar-nos una mica del món i, si pot ser, inclús flotar una estona. Els que ho intentarem serem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. I avui comencem aquesta hora amb The Beatles, amb l'avançament del disc que està previst que editin a finals d'aquest mes de maig. Gloss Drop és el nom del nou àlbum, Ice Cream, la cançó amb la que arrenquem. Yeah. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Després de la publicació del seu primer àlbum, el grup madrileny Hola Todo el Mundo ha posat en circulació un EP titulat Estela Castiza, amb 8 cançons que serveixen d'avançament del que serà el seu segon disc. Aquest nou treball suposa la confirmació d'un esperit de recerca constant, sense renunciar a la seva identitat pop, i és que un cop més fonamenta la seva proposta en potenciar la seva part més instrumental, un tipus de música que ens dona una empenta per deixar-nos anar i fer un crit d'aquells instintius que surten de les entranyes. Aquí us deixem escoltant León Comunión. Oh, A continuació us portem una d'aquelles cançons ideals pel nostre programa perquè des de que comencen a sonar les primeres notes tenim la sensació que ens estan fent un murmuri a l'orella. Qui ens el fa és Meredith Bragg, concretament amb el tema titulat Birth of North America, una cançó que vol presentar el seu quart disc que s'editarà el 19 de juliol i que es titularà Nest. I segurament el que ens enganxa d'aquesta peça és la contenció, i és que al llarg dels 4 minuts de la cançó podem gaudir d'una orquestració en tot moment a la vora de l'explosió. No parlem més i prenem el botó del play. Agafa'm, que sóc dèbil. Així comença la cançó que us portem a continuació del duo americà femení Tao i Mayra. I tot i que comencin amb aquestes paraules, hem de dir que la música d'aquestes dues noies no sona gens de fragilitat, tot el contrari. Saben construir una perfecta combinació de veus, cordes i percussions que ens recorda que les coses més contundents es poden dir inclús amb veu baixa, sense que perdin ni una mica de força. Folks n'és un exemple. Thank you. para l'orella i escolta el murmuri. Trenco una branca i res ja no m'espanta. Surto de la casa i l'estructura ja no aguanta. Veig tu qui m'ha penjat aquí dalt. Ara no em deixis caure com un animal. Si partim de la base que la millor música és la que té ànima, hem d'afirmar sense cap mena de dubte que un dels millors grups de música fet a casa nostra és la que surt del col·lectiu artístic que conformen els Anímic. I és que les seves cançons tenen una bellesa especial com la de la muntanya de Montserrat, on composen, assagen i viuen. Ara han editat Hanna, el tercer disc de la formació que avui presentem entrevistant a Ferran Palau. Benvingut. Hola, què tal? Com esteu? Com estem? Molt bé. Sí? Sí. Ja presentant, de fet, teniu tot de cites, no?, per presentar aquest disc Hanna en directe. Sí, sí, sí, anem tenint concerts. Han d'arribar bastants més, espero. Molt bé, sembla que Hanna, doncs hem de dir que allò fent balanç una mica de qui ha estat els Anímic fins ara, doncs que hi ha hagut com una mena d'explosió de creativitat amb aquest disc i que doncs les ressenyes i els crítics estan dient que amb cada disc que surt d'Anímic doncs és millor. Suposo que us omple, no sé, que és com una gran empenta, no?, que diguin això. Sí, sí, sí, cada vegada que fas un disco, el temps que passa entre que el graves i surt al carrer i comencen a sortir crítiques i veus les reaccions de la gent, doncs és un temps que estàs amb com una mena de no sé, d'angoixa potser, o de no saber si agradarà tant com el que has fet fins ara. Bueno, és allò del llistó, saps? I clar, normalment els primers discos són els bons, amb molts exemples, saps, de música. Llavors fas un disco més i dius, hòstia, ja hi ha moltes coses, no?, que ja les he dit i ja, saps, allò, uh-huh, cada cop és més difícil. I és una alegria que hagi, bueno, que la gent l'hagi rebut tan bé aquest disc. Perquè a més, en la gira de l'anterior disc Himalaya vau desaparèixer durant un temps doncs, perquè vau tenir un fill, però això vol dir que vau doncs, això, haver d'aparcar una miqueta l'activitat i això doncs, d'alguna manera us ha facilitat allò, tancar-vos més a casa i composar més cançons? Bueno, tampoc vam estar allò, va ser un mes, perquè la Lluís estàvem fent un concert 2 setmanes abans de parir i 2 setmanes després ja n'estàvem fent. O sigui, sí, van anar per feina, molt, no? Hem parat. I fer cançons és una cosa que sempre fem. Estiguem fent gira o estiguem més tranquils, és un procés com natural per nosaltres, no? Una qüestió d'ofici. Uh-huh. I de tant en tant pues, toca disco i agafes les que et semblen que lliguen millor entre si, les ajuntes i graves un disc. Però el de fer cançons és algo que fem així, sempre. I hem de dir que les cançons d'Anímic tenen un component així com bastant hipnòtic. A més, ho heu realçat amb la portada del disc, amb aquesta sí, il·lustració, que realment al final ens acaba marejant. Sí. Però més enllà de la reacció que provoquen al públic les cançons, sembla que vosaltres, a l'hora de cantar-les, no?, algú que hagi anat als vostres concerts ho podrà confirmar, doncs que també teniu com una espècie d'experiència, anem a posar entre cometes, mística, no?, com de comunió amb la música, no?, que això compartiu bastant també amb el vostre públic. Sí, sí, jo crec que és una de les coses que ens fa diferents potser la resta de grups. I és una cosa que nosaltres no hem decidit mai, Vull dir, som així i ens surt la música així i som de cantar i de tocar molt amb els ulls tancats i de ficar-nos en atmosfera i de sentir molt el que fem, no? És una qüestió de, no sé, com de palpar les coses més que, no sé, tu pots cantar una cançó o sentir una cançó i fer-ho d'una forma. Jo crec que això arriba al públic quan es donen les condicions adequades en un concert i és una experiència pues, diferent, anímica, podríem dir. A més, també hem de destacar, doncs, com dèiem, que aquest és el tercer disc, un tercer disc que heu titulat Hanna, nom femení, però que segur que té una història al darrere de per què heu triat aquest nom. No? Nosaltres som una mica raros amb els títols. Una de les coses que ens agradava era la lletra H. Uh-huh. Intentem titular sempre les coses amb H. Que això perquè és veritat, no? Els 3 últims discos tituleu amb H, és una superstició? No, és una lletra que ens agrada. No sé per què. Va començar per casualitat i ara ja és intencionat. Després, fa capicua, que és una cosa que també té a veure amb una mica el concepte del disc, amb els espirals, amb les coses que, no sé, que tenen com una circularitat. I després Hannah, a part de que ens agrada com sona, és un nom de persona, que és una cosa que també teníem clara, que volíem posar-li nom de persona en el disco. I no sé, és com la paraula és maca i les lletres que la conformen també, saps? Té un component estètic. Ens fixem molt amb el component estètic de les paraules, també amb el significat, però amb quina forma tenen, amb com sonen. De fet, aquesta barreja del significat amb després també la forma, ho podem també fer el paral·lelisme amb les cançons, perquè ens passa amb Anímic el que no ens passa amb altres grups, no? que bé, que està molt reforçat el tema de les lletres, que ens hi fixem amb les històries que ens expliqueu, però també ens hi fixem molt amb la música, no? Amb els instruments, i sembla que fins i tot per vosaltres a vegades teniu por d'eclipsar una part o una altra, no? Sí. Jo crec que està ben balancejat, o sigui que no pesa més una cosa que una altra, en el nostre cas. Ens agrada molt, per exemple, el fet dels dos idiomes, no? Ens agrada molt l'anglès i ens agrada molt el català. Jo disfruto molt de cantar en català perquè em sembla una llengua molt poètica i que sona molt, molt bonica. I el mateix passa amb l'anglès i la Louise, que li surten les paraules de la boca i són com, no sé, és com quan vas a un bon restaurant, saps? Saps allò que sí. I les olors i... Pues té un... No sé, és així, tot molt, molt melós. Llavors, clar, les paraules se li inflen a la boca. I, bueno, el llenguatge, clar, és significat, però també és forma, no? Parlem una mica de contingut, del significat, perquè sembla que en aquest disc doncs, hi ha diverses cançons que feu referència a la temàtica de la mort. Aquestes reflexions, o sigui, les poseu, suposo que és una temàtica que poseu en el disc de manera conscient i de manera buscada, o ha sortit una mica així? Al principi no, donava la casualitat que hi havia algunes quantes cançons que anaven entorn a la mort. I després, pues, a l'hora d'això que et deia abans, no? Que comences a juntar cançons i a posar-les en comú, pues sí que veiem molta mort, però al mateix temps molta vida, i després una altra cosa que és potser el que més ens cridava l'atenció, que és el pas entre una cosa i l'altra. I tots els dubtes que això genera, igual que la mort, no? L'altre dia, per exemple, el Lluís em deia, seria guai una pel·lícula que expliqués que la mort és mentida. Saps? Que és un bulo que ens han fet creure. Pues aquest tipus de coses ens tiren molt a nosaltres. I també el limbo, aquest espai indefinit, jo crec que és on es belluga aquest disco. És com un interpàs. I clar, tots són misteris i tots són preguntes. Llavors, pues, jo crec que hi ha una mica de tot, de la vida, de l'interpàs i de la mort. Perquè, de fet, en aquest disc, en aquestes cançons que dèiem que fan referència a la mort, estan tractades des d'angles ben diversos, no? Per exemple, una persona doncs, que vol morir-se o està pensant, no?, en suïcidar-se, passant, o sigui, que no és només allò, la incertesa que puguem tenir tots de dir què hi haurà després de la mort, sinó una mica des d'angles ben diversos, no? Sí, amb aquesta cançó que dius, pues, explica... com una persona té el desig de morir, però des d'un punt de vista com maco i positiu, no? I com sent un desig tremendo d'algú que no sap exactament què és. I pot semblar molt transcendental o molt trist, però no té per què ser-ho, jo crec. Després, Taüt és una festa de cançó, saps? Tot i que parla de cementiris i això. Bé, si et sembla, fem allò una aturada en aquesta entrevista per sentir música en directe i explotar-te una miqueta. I doncs bé, explica'ns quina cançó ens tocaràs. Pues no ho he decidit, no sé, podeu triar vosaltres. Podem triar nosaltres. Qualsevol de les cinc meves del disc. Doncs toca'ns una que tingui a veure amb la mort, ara que hem parlat tant d'aquesta referència, d'aquesta temàtica, triant una d'aquestes que tenen temàtica. Vale, vinga. Pues la pols i el punyal, per exemple. Molt bé, doncs vinga. Sí, que no està bé, però ho he de fer. La teva llum ho il·lumina tot. No puc lluitar contra el que sóc. És la meva sang, l'olor d'amor. cremes i cremes com el foc. No puc lluitar contra el que sóc. No ho he pogut evitar i me l'he emportat. I el meu esperit pujant cap a dalt sota del meu llit, la pols i el punyal. És la meva sang, l'olor d'amor. Em toques i cremes com el foc. No puc lluitar contra el que sóc. No ho he pogut evitar i me l'he emportat. Pujant cap a dalt sota del meu llit, la pols i el punyal. I després de sentir una cançó en directe dels Animis, concretament del Ferran, anem a parlar doncs, de qüestions menys poètiques o menys bucòliques, menys màgiques, que és el tema de l'edició del disc, és a dir, de discogràfiques i de com ho heu fet. Perquè aquesta vegada ha sigut la primera, que no és un disc 100% autoeditat, sinó que heu decidit ajuntar-vos també amb Error Lo-Fi i amb Becore i editar el disc amb ells. Què ha passat? Bueno, lo d'Error Lo-Fi és una cosa que ja portem... De fet, els tres últims discos els hem tret amb ells. No sé què és Error Lo-Fi realment. Jo sé que tinc un amic, vale, sí? Que té un segell online on antigament es penjaven molts discos gratuïtament. Nosaltres ho havíem fet també. Ho vam haver de deixar de fer per qüestions legals. Però la relació amb ell és molt viva. De fet, és el que ha dissenyat el disco. I no sé, ho continuem posant per això, saps? Per allò d'arrimar l'ombro, per això. Becore va ser una casualitat, perquè aquest noi treballa com a dissenyador del segell Becore i és una mica la mà esquerra del director de Becore, el Jordi. I així que els hi preguntàvem coses, teníem dubtes sobre l'edició, sobre temes legals, el dipòsit legal i coses d'aquestes, i un dia ell ens va dir: escolta, mira, jo us faig tres ofertes diferents, ja sé que vosaltres aneu al vostre rotllo i que no voleu un segell discogràfic i tal, però jo us faig tres opcions i si hi ha alguna que us interessi, pues endavant, jo estic disposat. Llavors eren tres opcions, que una era implicar-se totalment, l'altra una miqueta i l'altra una mica menys. Sí. Vam fer una reunió, vam posar punts en comú i la història va ser que vam decidir coeditar el disc. O sigui, que ells ens donaven un cop de mà amb coses de promoció, s'encarregaven de la fabricació del disco, posaven un petit tant per cent dels diners, es quedaven un tant per cent dels discos. O sigui, ha sigut una mica... Necessitàvem ajuda i ells ens l'han donat, vale? Hem sigut sempre molt de no, nosaltres res. Però clar, arriba un moment que se t'acumula la feina i no pots fer-ho tot tan bé com voldries. Clar. Com la distribució, per exemple. La nostra distribució era molt pobra fins ara i ara doncs, més o menys és fàcil trobar aquest disco. Els FNACs i si vius a Madrid pots comprar-lo, saps? I abans era com... Havíem d'anar nosaltres físicament a Madrid i anar a una tenda de discos i dir: voleu discos? O sigui, nostres? Bastant més artesanal, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, se'ns feia molt, molt gros. I després el tema del manejament del grup, doncs estem amb el Carles Carbonell, que amb l'Himàlaia ens va donar un cop de mà i aquest cop s'ha oficialitzat la figura de mànager. Així que en aquest disco som uns quants, ja treballant. Ja éreu uns quants, sí. Ara sou més, ara no? Més. Ara heu sumat. Hem de dir, però, que bé, també ho traduïm, no? El fet que vol dir que heu crescut com a banda i que vol dir que també teniu més públic, no? El fet que necessiteu ajuda és que hi ha més demanda de públic que us vol veure i que vol comprar el disc i que, per tant, doncs, a través de Becore podeu arribar més gent, no? Sí, seria això. A més, amb això d'arribar o no a més gent, hem de recordar també que fa ben poc doncs, es va poder veure un documental vostre amb Will Johnson, no? I d'alguna manera potser us va obrir portes de donar-vos a conèixer gent que potser no havia sentit mai que era això dels Anímic. Sí que ho valoreu una mica com un pas important a la carrera o no? A nivell de popularitat no ho sé. No tinc ni idea, és que és una mica difícil des del punt de vista d'un grup, a no ser que realment omplis a sac o com li passa a molts altres grups, no saps mai si la gent et coneix molt o poc. Nosaltres potser en un concert hi ha molta gent, però el dia següent toquem un altre lloc i no hi ha ningú, saps? És com... Llavors, en aquest sentit, no sabria dir-te. Sí que va ser un pas molt important a nivell artístic i de fer algo que no havíem fet mai, saps? Una experiència totalment nova i enriquidora. Vam aprendre molt a nivell musical i a nivell personal de Will Johnson. És una cosa especial. Bueno, de fet, qui hagi vist el documental jo crec que es veu. Sí, ja es nota, no? Aquelles vibracions. I a mi m'agrada aquest documental perquè realment no hi ha molta música tampoc. O sigui, sí, és com una mica, quasi pesa igual la part de relacions que la part de musical. No sé, és interessant. I si parlem de la música, que al final o el resultat musical de Hannah, hem de dir que en el disc trobem tant la pura senzillesa, o sigui, les cançons més simples, també compensat amb unes cançons que acaben sent orquestrals, no? Completament. Suposo que és una mica també segell de la casa, no? Sí, nosaltres, tot i ser molts, des dels primers discos sempre hem tingut cançons molt, molt pelades. I en els nostres concerts sempre hi ha moments on només toquen dos, saps allò, i els silencis i tot això. És una cosa que no volem perdre, no ens agrada, saps, els moments així molt silenciosos, però també ens agrada molt el rotllo d'explosió d'instruments i això que deies tu, d'orquestral i barroc, tenim aquest punt també. M'agradaria també recordar, doncs, tornant als mitjans de comunicació, recordar una portada, bé, fa no massa, la revista Time Out va dedicar un reportatge a com estava el panorama de la música catalana i va posar una portada amb Joan Miquel Oliver i la Mia, que és la vostra filla, i posaven present i futur, no? O sigui, suposo que vosaltres us va omplir de goig, però realment era una imatge preciosa de dir cap on va la música catalana, no? Sí, jo crec que estem vivint un moment molt maco. Ha sigut l'època que jo he viscut, tampoc sé, no? Si hi ha hagut altres èpoques molt riques musicalment on els mitjans potser no van fer cas d'algunes propostes. Jo crec que totes les èpoques hauran tingut els seus cantants i els seus grups interessants i de qualitat. Sí que és evident que ara és com que a tothom li interessa i llavors hi ha moltes propostes i coses molt bones. Jo crec que Joan Miquel Oliver i Antònia Font doncs van encendre la metxa de tot això, no? De posar imaginació a la música i qualitat, i no sé. Ara hi ha moltes coses que són molt guais. Jo de fet escolto molta música d'aquí i fa 3 o 4 anys, no sé. I la Mia serà música també? No ho sé. A mi m'estaria bé, no sé, però no sé. Ja ho veurem, no?, les noves generacions, si serà portada realment quan ja sigui gran, no?, del Time Out. Ojalà que sí. Bé, doncs hem de recordar properes cites de concerts, em sembla que és la Sala Bikini, que estareu a Barcelona presentant disc. Sí, aquesta és important. Aquesta és la important presentació oficial i que esperem que sigui un concert d'aquells màgics, no?, que sempre prepareu. El teniu allò pensat com especial? Jo crec que sí que ho serà. Primer perquè la sala sona molt bé, la gent podrà disfrutar d'un bon so. Després portarem mitja secció de corda, de la que ha participat en el disco, aparicions d'aquesta sorpresa, i que serà un concert entranyable i xulo de veure. Molt bé, doncs ara sí que anem acabant l'entrevista, però Ferran, doncs ens volem imaginar una part dels Enemic parlant amb murmuris. Quan és que parles amb murmuris? Pues jo murmuro quan a partir de les 9 o així la Mia s'adorm al quarto i la Lluís i jo estem allà veient una pel·li o el que sigui, si estem xerrant, doncs murmurem perquè no es desperti. Seria el meu murmuri del dia. El respecte al son dels infants, no? Sí, a més és curiós perquè si alguna nit no hi és perquè s'ha quedat amb la meva mare perquè teníem concert o el que sigui, continuem parlant fluix, saps? Si no està la Mia, clar. Ja és l'acostum. Bé, doncs ara tornarem a sentir una altra peça d'aquest disc, Hannah, en directe, i explica'ns, doncs, quina és la cançó que fem per cloure aquesta entrevista. Doncs pues Boirina, si us sembla bé. Perfecte. Amb un format més tranquil del que està en el disco. Això sí, no? Perquè això d'anar sol, doncs és el que té. És el que hi ha, la simplicitat. Doncs Ferran Palau, moltíssimes gràcies. I com dèiem, doncs estem presentant aquest tercer disc dels Enemics que es titula Hannah. Després de sentir una de les cançons del nou disc dels Enemic en directe, continuem amb més folk, en aquest cas de la mà d'aquell que es fa anomenar El Brindador, un francès que viu a Saragossa i que està a punt d'editar el seu primer disc amb Gravaciones en el Mar. Amb cançons com aquesta que us portem ara, titulada The Trick, ens fa viatjar cap a altres èpoques en les que els cantautors es dedicaven a cantar les seves penes d'amor sota els balcons de desconegudes. Well, all the walls are patiently built. Return to colors. The old demands of my past, the ones I'd buried for a long time, walk silently towards me. It doesn't have to be scary. I'll find what to do. Doesn't have to be scary. I'll find what to do. color of my home is dimming, and the furniture of my room is moving. Is it a trick somebody does to me? A bad trick someone finds beneath? I'll find what to do. It doesn't have to be scary. I'll find what to do. Doesn't have to be scary. Fa uns 3 anys, Joel Nicholson es va tancar a la seva habitació per composar tot un conjunt de cançons que ni tan sols sabia si algun dia sortirien editades, i amb elles va composar un diari dels seus pensaments més profuns i alhora també més foscos, que li van servir per crear el seu projecte Butcher the Bar, que va despertar l'interès de la discogràfica alemanya More Music. El va fitxar i li va editar el seu disc Sleep at Your Own Speed. Ara, passats aquests 3 anys, sembla que ha deixat enrere les ombres de la seva habitació per composar un nou disc molt més lluminós que es publicarà el proper mes de juny. Tot i així, el continua acompanyant una certa melangia que l'ajuda a no trencar amb l'estela de compositors com Nick Drake o Elliot Smith. Bobby és el single de presentació del nou disc de Butcher the Bar. Continuem amb els Death Cab for Cutie, perquè fins que no surti oficialment el seu nou disc a finals de maig, encara els volem donar una oportunitat. I diem això perquè no som els únics en pensar que el grup de Ben Gibbard no va per bon camí. Sembla que la decisió de deixar les guitarres a banda no ha estat massa encertada i que estan entrant en terrenys pantanosos. Però vaja, no dic més, esperarem a sentir sencer el disc Codes and Keys per opinar. De moment podem sentir Home is Fire. Amb Patricia Palomino. I acabem el programa d'aquesta setmana amb Friendly Fires, que han editat un nou disc aquesta setmana, un àlbum que porta per nom Pala. Ens acomiadem amb aquesta dosis de pop ballable que s'anomena Hawaiian Air, i ja sabeu, trobareu molts més murmuris al nostre web www.murmuri.net. Que vagi molt bé. you the solace up in the sky.